Markus bab 12. Gusti Yesus terus mulangi wong-wong mau nganggo tembung gambar ngene. Eneng sakwijine wong duwe kebon ditanduri drive. Kebone dipageri mubeng, terus wonge gawe luangan kanggo meres drive. Uga digaweke oma-oman sing rodok dhuwur kanggo njaga kebone. Kebone terus disewake marang wong-wong liyane. Wonge dhewe lunga nang negara liya. Kadung wis wayah panen, sing duwe kebon ngongkon selave nanggone wong-wong sing nyewoh kebone njaluk bageyane. Nanging selave sing dikongkon mau malah dicekel karo sing nyewoh kebon terus digebuki. Sawise kuwi, selave terus dikongkon lunga nganggur, ora nggawa apa-apa. Sing duwe kebon terus ngongkon selave liyane. Nanging sing iki uga dipentungi sirahe lan dilolokke sak gelemi. Liyane meneh dikongkon, iki malah dipateni. Kabeh sing dikongkoni meneh, nek ora dipateni, ya dipentungi. Sing duwe kebon saiki namung duwe wong siji sing keneng dikongkon. Ya kuwi anake dhewe sing ditresnani. Wonge terus ngongkon anake, ngomong ngene, "Menawa wae wong-wong wedi marang kowe, awit kowe anakku dhewe." Nanging wong-wong sing nyewah kebone malah ngomong marang sak podo-podo, "Iki anake sing duwe kebon, ayo dipateni wae, dadine kebone weke awake dhewe." Anake mau terus dicekel. Kadung wis dipateni, terus diuncalke nang jabane kebon. Dipikir dhewe jajal, sing duwe kebon kudu ngopo saiki? Dene mesti bakal budal dhewe. Sing nyewa kebone mesti bakal dipateni kabeh, lan kebone mesti bakal disewake wong liya-liyane. Apa kowe ora tau maca nang kitab ayat sing ngunine ngene? Watu sing dibuang karo sing tukang gawe omah, malah watu kuwi sing dadi watu wiwitan. Iki penggawene Gusti Allah sing gumunke banget. Para penuntune wong ju padha rumangsa disemoni karo Gusti Yesus. Lan wis kudu nyekel dene. Nanging padha wedi karo wong akeh liyane. Mulane Gusti Yesus terus dijarke wae. Terus padha lunga. Wong-wong terus eneng sing ngongkon wong Farisi siji loro lan wong saka golongane Ratu Herodes nanggone Gusti Yesus supaya ngeneng dene nganggo pitakonan. Kadung wis tekan ngone Gusti Yesus, wong-wong mau ngomong, "Guru, awake dhewe ngerti nek piulangmu kuwi bener tenan. Karo meneh kowe ora wedi sapa-sapa. Kowe nek mulangi bab dalane Gusti Allah bener lan eneng wujude, awit kowe ora peduli karo sapa-sapa. Mulane awake dhewe kepengin takon marang kowe, nek miturut agamane awake dhewe kepriye? Kudu bayar belas ting marang ratune apa ora?" Nanging Gusti Yesus wis ngerti nek wong-wong sing takon kuwi namung etok-etok. Mulane dene ngomong, "Keneng apa kowe kok kepingin ngeneng aku? Jajal nggawa dhuwit receh siji mrene, tak deloki." Terus eneng sing nggawa dhuwit receh siji. Gusti Yesus terus takon marang wong-wong mau, "Didelok to. Nang dhuwit iki eneng gambare sapa? Lan jenenge sapa?" Wong-wong semaul, "Gambare lan jenenge ratune Rom." Gusti Yesus terus ngomong, "Lah ya wis to. Apa sing kudu mbok kekke marang ratune, ya kekke marang ratune. Lan apa sing kudu mbok kekke marang Gusti Allah, ya kekke marang Gusti Allah." Wong-wong gumun krungu saurane Gusti Yesus. Ene wong Saduki siji loro mara nanggone Gusti Yesus. Wong Saduki kuwi ora ngandel nek wong mati bakal tangi meneh. Wong-wong iki takon marang Gusti Yesus, "Guru, Nabi Moses wis nggaweke pernatan kanggo awake dhewe ngene. Nek wong lanang mati ninggal rondo tanpa anak, sedulure wong lanang sing mati kuwi kudu ngepek rondo mau dadi bojone lan gaweke turunan kanggo sedulure sing mati. Lah saiki ana sing sedulur lanang-lanang 7 sing barep ngepek bojo, nanging kadung mati ora ninggal anak. Sing nomor loro terus ngepek randane dadi bojone, nanging sing iki uga mati tanpa duwe anak. Karo sing nomor 3 ya padha wae ngono. Ente-ente sedulur 7 mau kabeh mati tanpa ninggal turunan siji-siji yo. Mbok randane ya terus mati pisan. Saiki awake dhewe arep takon, Lah besok nek wancine wong mati padha tangi meneh. Wong wedok mau bakal dadi bojone sing ngendi? Awet wong wedok iki wis dadi bojone sedulur kabeh pitu mau. Gusti Yesus semaun. Kowe kuwi jan kleru banget. Kowe ora dunung isine kitab. Lan kowe belas ora ngerti kuasane Gusti Allah. Awet besok nek wong-wong tangi sangka pati, uripe bakale kaya mulekat swarga. Ora eneng carane bebojoan. Lan bab tangi meneh sangka pati. Apa kowe ora maca nang kitab Nabi Moses bab grumbulan neri sing muruh? Nang kono Gusti Allah lak ngomong to marang Nabi Moses, "Aku iki Gusti Allah Abraham, Gusti Allah Ishak, lan Gusti Allah Yakub." Tegese, Bapak Abraham, Ishak lan Yakub kuwi saiki ngabekti marang Gusti Allah. Lah wong sing ngabekti marang Gusti Allah kuwi lak wong urip to. Mosok wong mati. Dadine Bapa Abraham, Ishak lan Yakub kuwi saiki urip meneh. Nek kowe ora percaya kuwi, kowe jan kleru tenan. Eneng guru kitab krungu enggone wong-wong padha bantah-bantahan lan wong iki niteni nek Gusti Yesus sing nyauri wong-wong ya bener tenan. Guru kitab iki moro nanggone Gusti Yesus takon ngene. Wet sing endi sing penting dhewe? Gusti Yesus semawur. Wet sing penting dhewe ya iki. Rungokke bangsa Israel. Gusti Allah awake dhewe kuwi siji. Tresno marang Gusti Allah saatimu lan nyawa ragamu. Kapinteranmu lan kekuatanmu dikanggokno kanggo ngladeni Gusti Allah. Wet liyane sing penting ya iki tresno marang tunggal manungsa kaya enggonmu nresnani awakmu dhewe. Ora eneng wet liyane sing gedene ngungkuli wet loro iki. Guru kitab mau semawur. Kowe bener, Guru. Pancen Gusti Allah mung siji. Ora eneng liyane. Pancen awake dhewe kudu nresnani Gusti Allah saatine. Ing lahir lan batin lan karo sakeke kekuatane. Uga kudu tresno marang liyane kaya enggone nresnani awake dhewe. Iku pancen luwe apik tinimbang mbelek kewan lan pawe liyane marang Gusti Allah. Gusti Yesus weruh nek guru kitab iki sing semaur genah lan bener. Mulane dene terus ngomong marang wonge. Kowe wis cedhek karo kratone Gusti Allah. Sakwise kuwi terus ora eneng sing wani takon apa-apa meneh. Gusti Yesus donge mulangi nang gereja gedhe gentenan takon. Lah guru-guru kitab kok ngomong nek Kristus namung manungsa, turunane Ratu David, dudu Gusti Allah. Ratu David dhewe lak wis ngomong ngene to. Donge dene dikuasani karo Roh Allah. Gusti Allah wis ngomong ngene marang Gustiku. Mrene njagong nang tengenku nganti mungsumu wis tak telukke kabeh. Lah Ratu David dhewe ngarani Kristus kuwi Gusti. Mosok Kristus turunane Ratu David. Wong akeh seneng ngrungokke piwulange Gusti Yesus. Dene uga mulangi wong-wong ngene. Padha sing ati-ati karo para guru kitab. Wong-wong kuwi namung seneng mlaku-mlaku nganggo salin kaya wong sing gedhe pangkate. Nenang pasar njaluk digatekke lan diajeni karo wong liyane. Nenang sinagog apa nang kumpulan pesta njagonge nang ngarep dhewe. Padha seneng lan pinter ngrampasi omahe rondo-rondo terus etok-etoke ndonga suwi kanggo nutupi kelakuane. Wong kaya ngono kuwi bakal entuk seterapan sing luwih abot. Gusti Yesus terus jagong nang ngarepe wadah duit nang gereja gedhe kono. Dekne ndelokke wong-wong sing padha nglebokke pawehe. Oke wong suke padha nglebokke duwite. Wong iki pawehe ya ora setitik. Terus eneng rondo melarat nglebokke receh loro sing cilik banget ajine. Gusti Yesus terus nyeluk murid-muride diomongi ngene. Padha ngerti yo. Kanggo Gusti Allah, rondo melarat iki pawehe sing akeh dhewe tinimbang liya-liyane. Awit wong sing sugih ngekeki sangka kasugihane. Nanging rondo iku ngekeki sangka kemlaratane.